give you life if you don't love me. Aye, aye, aye. Mapenzi gani unani stimulize, kutopati kani kwenye line, nikuliza unafanikiwa why. Mda mwingine najuliza why, ikuna nikosea kama misamba na vinuka wani. Wapi sijafikia, acha nilala sana machoko down, nikiamini atarudi umtai. Nikimuliza kwa wapi nafika mara moja, nimepita sehemu one time. Nilijinyima kuvaa, nilijinyima na kula, nilikadia pendeze yetu. Nikajitenga na ndugu, nikamvumilia gugu, ili niwe na yetu. Nilikupa moyo wangu ila wapi, wewe ukanipa mengi makapi. Nilikupa penzi ukanilipa machozi, yalani wa mapenzi. Why love? Kupenda ni dhambi, mio wa moto ni tena janam. Kama kupenda si dhambi, mio wa moto ni sio wa janam. Pia mlezi nimelewa penzi lake, bado kuyumba yumba tu. Nisa sijiwezi nikanyara yake, nikamini atakuwa wangu tu. Nikimwambia tutoke wote hataki kwenda, wakati nje ndo mambo anayapenda. Nyekutwa na viremba, ndani kama mke wa mpemba. Maharage si choroko, lazizi tena mona twalitoa boko. Yangoso mke ngoso, tumepanda epo ya nini tufune kwa. Nilikupa moyo wangu ila wapi, wewe ukanipa mengi makapi. Nilikupa penzi ukanilipa machozi, yalani we mapenzi. Why, Come Slicer.